اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا. قدردان ہی قدردانی جانتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا کسی نے اور اس کے کفارے کے طور پر ساری زندگی روزے رکھے, ساری زندگی, تو رمضان کے ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, توبہ کر لے گا, معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, لیکن جو ثواب ملتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے سے وہ نہیں ملے. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. جو میں اس موقع پر عام طور پہ ایک حدیث سناتا ہوں, بڑی عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک میری امت رمضان کا تقدس قائم رکھے گی وہ کبھی رسوا نہیں ہوگی. ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ماہ رمضان کا تقدس خراب کرنے میں رسوائی کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے رمضان میں حرام کام گناہ کا ارتکاب کیا, اسی طرح شراب پی یا زنا کیا, اس پر اللہ تعالیٰ اور آسمان والے فرشتوں کی اگلے سال تک لعنت برستی رہتی ہے. اگر اگلے رمضان سے پہلے یہ شخص مر جائے تو اللہ کے دربار میں اس کی کوئی نیکی اسے جہنم سے نہیں بچا سکے. سمجھ آ رہی؟ کوئی بڑا گناہ کیا رمضان میں کیا, دیکھو جہاں ثواب بڑھ رہا ہے نا, جس جگہ کے آداب جیسے ہوتے, مکہ مکرمہ میں آپ چلے جائیں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر, اور اللہ نہ کرے وہاں پر کوئی غلطی کرے تو گناہ بھی پھر ویسے ہی ملے گا نا, گناہ بھی ویسے ہی ملے گا. عام آدمی سے حکومت کی غلطی ہو جائے تو اس کی وہ پکڑ نہیں ہوتی جو کسی فوجی کی یا کسی سرکاری افسر کی پکڑ ہوتی ہے. تو رمضان میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں, اگر ناقدری کریں گے تو اللہ کی پکڑ بھی ویسی ہے. لہذا رمضان کو ضائع کرنے سے بچو. نیکیوں کا اجر و ثواب اس میں کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے جو دیگر مہینوں میں نہیں بڑھتا, اسی طرح گناہوں کا وبال بھی کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے. جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, میں عام طور پہ کر دیتا ہوں, دیکھیے ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی کہ اگر روزانہ یہ مجمع فجر میں آ جائے اللہ کی قسم حالات تبدیل ہو جائے. آپ آگے تو دیکھیں, ایک بے نمازی کی نمازت کہتے 40 گھروں تک جاتی ہے. دین کو اوکیجنل بنا لیا آپ نے, سیزنل بنا لیا. بہت مبارک ہے, میں کسی کی وہ نہیں کروں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ہمت استقامت دے, کم از کم چلو اتنا تو ہے کہ رمضان میں آ جاتے, اچھی بات ہے. لیکن اللہ کو روزانہ منا لیں اور ارادہ کر لیں کہ یہ جو ہم نے فجر شروع کی ہے انشاءاللہ پورے سال اہتمام کے ساتھ فجر میں آتے ہیں, انشاءاللہ ارادہ کر لیں. عام طور پہ لوگوں میں یہ مسئلہ ہے, ہر آدمی دوسرا آدمی مطلب کام بندہ نہیں ہو جائے, کام والے بھی پریشان, جن کے پاس نہیں ہے وہ تو نہیں پریشان, کام والے بھی کہتے گزارا نہیں ہو رہا. حدیث میں آتا ہے, نو صبح کی تمنا رزق, صبح کا سونا رزق کی تنگی کو لے کر آتا ہے, اس کے لیے تیار نہیں. بعض ساتھی زیادہ ترغیب دلاؤ تو کوشش بھی کرتے ہیں, ہفتے میں 2 دن آئیں گے 3 دن غائب. بھائی دکان اگر ایسے کھولیں آپ 2 دن آئے 3 دن غائب تو دکان چلے گی؟ اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پابندی کرے. کبھی مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ ایسا ہوتا ہے دکان کے باہر بورڈ لگا ہوا کہ بھائی دکان آج بند ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, مہینے 2 مہینے میں یہ ہوتا ہے اہتمام. ٹھیک ہے, مشکل کام ہے, لیکن کیا اللہ سے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش تو کرو اپنے آپ کو، کل قیامت میں کہہ تو سکو کہ اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا، آپ مختار تھے، آپ قادر مطلق تھے، آپ مجھے اپنے کان سے پکڑ کے بھی اللہ والا بنا سکتے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کہ اللہ مجھے اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجیے، اللہ والا بنا دیجیے، گناہوں سے بچا دیجیے۔ اب آپ تو آدمی کم از کم حجت تو پیش کر سکے گا، مسئلہ یہ ہے ہم ارادہ ہی نہیں کرتے۔ بھائی ارادہ تو کرو کم سے کم، ارادہ یہی ہے کہ بس ایک مہینے کا ارادہ کیا، ایک مہینے فجر کی نماز پڑھنی ہے، ایک مہینے روزے رکھنے، ایک مہینے یہ کرنا ہے۔ ارادہ کریں کہ ساری زندگی اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور جب انسان کو وہ زندگی مل جائے گی تو اللہ کی قسم اس زندگی میں رونا آئے گا کہ ہم کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے تھے۔ آج داڑھی رکھنا مشکل لگ رہا ہے لیکن بعد میں دعائیں دیں گے کہ یار کہ کیا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی۔ آج نگاہوں کی حفاظت کرنا مشکل لگ رہا ہے پھر انسان لعنت بھیجے گا کیسی زندگی میں پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی سی دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، الہ جاری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ زیادہ لمبی نہیں دعا ہوگی، دو چار منٹ کی دعا ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذو الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ یا اللہ یا اللہ، یہ رمضان آپ نے ہمیں نصیب فرمایا، یا اللہ کتنے لوگ ایسے تھے جو اس سے پہلے رمضان میں موجود تھے اور اس رمضان میں نہیں ہے، اور نہ جانے آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا، جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو یا اللہ یہ یقیناً دعا قبول ہو گئی ہے۔ یا اللہ اگر ہماری بخشش نہ ہوئی، ہماری زندگی تبدیل نہ ہوئی، تو یا اللہ ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ خوب برکتیں نصیب فرما دیجئے، اوقات کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، اہتمام کے ساتھ تمام عبادات کو کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جس طریقے سے آج ہم فجر میں آئے ہیں، یا اللہ جس طریقے سے آپ نے ماحول بنا دیا اور سارے لوگ یا اللہ کوئی چاہتے ہوئے کوئی نہ چاہتے ہوئے پہنچ گیا، یا اللہ یہ بہارے سارے سال ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ مدینہ کی مسجد میں یا اللہ جو رمضان کے اندر جس طریقے سے لوگ آ کے عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان میں صحابہ مسجدوں کی طرف لپکتے تھے، عام دنوں میں بھی اسی طریقے سے لپکتے تھے، وہی آبادی ہوا کرتی تھی، یا اللہ آپ ہمیں بھی اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں یا اللہ جس طریقے سے آج آپ کے دربار میں آئے ہیں، سارا سال فجر کی نماز پڑھیں گے اور سارے سال عبادات کا اہتمام کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نہ بھی آپ کے بننا چاہیں، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنے راستے پر چلا دیجئے۔ یا اللہ جس طریقے سے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ اس طریقے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ والدین بچوں کو ایسی جگہ جانے سے بھی روکتے ہیں جہاں پر ان کا خیال ہو، جیسے بچہ اگر ماچس ان کا خیال ہو کے پکڑے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، تو اس کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں۔ یا اللہ گناہوں کو ان سے دور فرما دیجئے۔ اللہم باقیتن کا باقیت الولید، اللہم باقیتن کا باقیت الولید۔ یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے، سب کو ان کے صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔